मीनू अजय भी किसे चीज ही नहीं लोड 10 साल तो मैं 12 बोर्ड 10 साल तो जय हिंद मेरे नाल नाल 10 साल अपना रहना हो अजय भी सिरे ताज मेरे प्यार 10 साल तो किसे दी नहीं परवाह 10 साल तो असे चुके नहीं किसे दे अगे 10 साल तो गलिये च वाह वाह पर हुन मेरे वैरिया दी बले बले वो समझदार हो गए नहीं हम डरते पहला लड़ते सी मेरे नाल कले कले हुन ग्रुप्स बना के मुंडे लड़ते पर मैं सारे आनु कहना हुन शायद दो ट्रिकर दे हिप हॉप का बिना किसी सारे जिक्र राजा जी में दिल जे हिंद जी में जिगर ना दूजे पास मेरे ना हाँ जी स्पीकर चेक I gotta figure out the trigger to the bowling and chidana ma chigali and chigadar pa pa Be up on vag and cut the bus be meri Feel in each other dust minu das saal hoge pae topi Industry minu gare copy Das saal pehla kalla si hun rapper minu mile jovi But daso minu kehna mai te lal di chera bade desi hip hop da theke da bi das saal pehla kehndu si tu mere rap ni chalna bi Hun jive desi rap ta tu zimmedar मैं तो सिख रहा पेन और किताब रहा मेरी कला का हिसाब रहा देसी हिप हॉप मेरी इज्जत ते नुकर ना मैं बट बाप मेरे नाल कभी भी तो करी ना मुकाबला इज दैट हिटर बिगेस्ट फैन ऑफ बोहेमिया